हमें कीटाणुओं के बारे में कैसा जाना। 11वां भाग, स्वयंस्फूर्त प्रजनन की अवधारणा पूर्णतः गलत है। यह पाश्चर वाइन पर शोध करके अच्छी तरह समझे थे। अगर स्वयंस्फूर्त प्रजनन सचमुच होता तो फिर खमीर को नष्ट करने से कोई लाभ नहीं होता। वाइन में दोनों तरह के खमीर दोबारे पनपते और वाइन को खट्टा बनाते। यह सुनिश्चित करने के बाद कि मृत पदार्थ में से कोई सूक्ष्मजीवी पैदा नहीं होते, पाश्चर अब स्वयंस्फूर्त प्रजनन के अपने महान प्रयोग की ओर बढ़े। वाइन पर प्रयोगों से पाश्चर समझे कि सूक्ष्मजीवियों के स्थानांतरण के दौरान भी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मिसाल के लिए आप अच्छी वाइन में थोड़ी सी खट्टी वाइन मिलाएं। अब आम्ल पैदा करने वाला खमीर पनपेगा और अच्छी वाइन जल्द ही खट्टी हो जाएगी। अब कल्पना करें एक मजदूर की जिसके वाइन उलटते समय हाथ में कुछ वाइन लग जाती है। अगर उसके हाथ में पहले से वाइन को इकट्ठा करने वाला कुछ खराब खमीर लगा होगा तो कुछ समय बाद सारी अच्छी वाइन खट्टी हो जाएगी। अगर वो वाइन की हर एक नई खेप पर काम करने से पहले हर बार अपने हाथ धोएगा तो शायद ऐसा नहीं होगा। जमलवाइज का मानना ठीक ही था कि डॉक्टरों के हाथों में रोग के सूक्ष्मजीवी थे। उन्हें जीवाणुओं से अन्य मरीजों में बीमारियां फैलती थी। डॉक्टरों को कुछ दिखाई इसलिए नहीं दिया क्योंकि छोटे सूक्ष्मजीवी आँख से दिखाई नहीं देते थे। उस समय इस तरह के विचार जरूर पाश्चर के जहन में रहे होंगे, परंतु कुछ भी निश्चित रूप से कहने से पहले उसे प्रमाणित करना था कि सूक्ष्मजीवियों से रोग पैदा होते थे। 4वां अध्याय, रोगाणु और बीमारियां। जिस समय पाश्चर स्वयंस्फूर्त प्रजनन की अवधारणा का खंडन के प्रयोग कर रहे थे, उसी समय फ्रांस में एक नई विपत्ति आ खड़ी हुई। दक्षिण फ्रांस में लोग रेशम के कीड़ों को शहतूत के पत्ते खिलाते थे। कच्चे रेशम के कोवों से रेशम का धागा निकाला जाता था। रेशम का उद्योग फ्रांस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, परंतु वो अब नष्ट हो रहा था। रेशम के कीड़े बीमारी से मर रहे थे और इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हल खोजने के लिए पाश्चर से अपील की गई। अगर पाश्चर वाइन उद्योग की समस्या को सुलझा सकते थे तो वो रेशम उद्योग की परेशानियों का भी निराकरण कर सकते थे। पाश्चर ने कहा कि वो रेशम के कीड़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानते, पर फिर भी लोगों ने उनसे इस समस्या को सुलझाने की प्रार्थना की। 1865 में पाश्चर दक्षिण फ्रांस गए। इस बार उन्होंने दोबारा माइक्रोस्कोप का उपयोग किया। उन्हें शहतूत के कुछ पत्तों पर सूक्ष्म जीवाणु दिखे, अन्य पर नहीं। जिन पत्तों पर रोग लगा था उन्हें खाने से रेशम के कीड़े बीमार पड़ जाते और उनके शरीर में वे जीवाणु मौजूद होते। पाश्चर को इतना पक्की तरह पता था कि वे जीवाणु कीड़ों के अंदर जिंदा है और पनप रहे हैं। एक छोटा जीव जो किसी बड़े जीव के अंदर पलता पनपता है उसे परजीवी कहते हैं। यह सूक्ष्मजीवी रेशम के कीड़ों के परजीवी थे।